وأشرقت الأرض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اشرق کلش جو ہے، شین ر قاف شرق مشرق اور شروق طلوع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے سورج کے، اور مشرق وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین روشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے نکلنے سے زمین کا رنگ بدل جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی کے حکم سے زمین بالکل چمک اٹھے گی. یہ چمکائی کس لیے جائے گی؟ جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل ایک گول روٹی کی طرح، جیسے میدے کی چپاتی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سفید نظر آئے گی. یہاں پر آ رہا ہے کہ چمک بھی رہی ہوگی. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے بات، یا انسان کچھ یوں امیجن کر سکتا ہے کہ جب کسی چمکدار چیز کے اوپر کچھ رکھا جائے تو جو بھی اس پہ رکھا جائے وہ زیادہ نمایاں ہو کے دکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بلب روشن ہوتا ہے، اگر عام کہیں پر آپ گزر رہے ہوں اور کہیں کوئی بلب لگا ہوا ہو تو شاید آپ نوٹس بھی نہ کریں کہ یہاں کوئی بلب لگا ہوا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کو آن کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے چمکنے سے ہر چیز روشن ہو جائے گی. گویا جو کوئی بھی زمین کے اوپر چیز ہوگی، ایک ذرے برابر بھی، وہ بھی زمین کے چمکنے سے نکھر کر سامنے آ جائے گی. کسی بھی روشنی سے وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتا. یعنی زمین اندر باہر سے، زمین کی ظاہری باطنی حالت، انسانوں کی ظاہری چھپی حالت، سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے گا. وَبُدِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. یہ کون سی کتاب ہوگی؟ نام اعمال سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. ہر انسان نے جو کچھ کیا، اب یہ دیکھو. اس کے علاوہ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو لایا جائے گا. وَالشُّهَدَاءَ، اور ان کے علاوہ شہداء کو بھی لایا جائے گا. یہ شہداء کون ہے؟ اشارہ ہے امت مسلمہ کی طرف، کیونکہ دوسرے پارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتن وسطن لتکون شہدا الناس، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ ہو جاؤ. وہ شہدا، کیونکہ شہدا کا کام بھی یا مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا وہی ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالی نے پچھلے ادوار میں نبیوں کو اٹھایا، ان کے سلسلے کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک امت اٹھائی اور اس امت کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. گویا امت مسلمہ دنیا کی تمام اقوام کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. وہ دراصل اللہ تعالی کے دیے ہوئے پیغام کی حامل ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اللہ کی بات کو پہنچائے. تو گویا جہاں سب انسان کھڑے ہوں گے زمین پر، وہ جگمگا رہی ہوگی، اور اس پر کھڑا ہوا ہر شخص اور جو وہ لے کر آیا، وہ بھی پوری طرح نمایاں ہوگا، کہیں چھپ نہ سکے گا. یعنی کہیں ایسی جگہ نہیں ان کو ملے گی کہ جا کے کسی اوٹ میں شرمندگی کے مارے چھپ کے بیٹھ جائیں، نہیں، روشنی میں سامنے، کتاب بھی سامنے، اعمال نامہ ساتھ، انبیاء آ گئے اور شہداء، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ہر دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے. جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا، یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ کیا جائے گا. بَيْنَهُمْ، ہم کون ہے؟ انسان سارے، ان کے درمیان، یعنی لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہوگا. کیسا فیصلہ ہوگا؟ بالحق، کی حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. وغفیت کل نفس ما عملت، اور پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا ہوگا، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ عَالَمُ، اور وہ خود زیادہ جانتا ہے، کون؟ اللہ۔ کیا بما یفعلون، جو وہ کرتے رہے، اسے کسی کاتب کی، کسی حاسب کی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ خود بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ پھر کرامن کاتبین کا رول، شہداء کا رول، اور باقی سب کا، گواہوں کا کیا ہوگا؟ کہ وہ دراصل ایک گواہی یا حجت قائم کریں گے۔ یہاں پر شہداء کا معنی آپ گواہوں کو بھی لکھ سکتے ہیں، اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے معنی؟ کہ حق کی گواہی دینے والے بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی انسان کے اعمال کی گواہی دینے والے سب آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کہاں بچ کے جا سکتا ہے نا، ذرا تصور میں لائیے اس پورے سین کو۔ دل باہر آتا ہے کہ انسان کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جہاں روشنی ہو، پوری طرح نمایاں ہو، چمک رہا ہو، کیونکہ زمین ساری، جیسے پیچھے آپ پڑ چکے نا، سب برابر کر دی جائے گی۔ لا ترا فیہا عوجم ولا امتا، کوئی اونچ نیچ، کوئی کچھ نہیں رہے گا، بالکل سیدھی چٹیل میدان ہو جائے گی۔ پھر چمک اٹھے گی، لوگ اس پہ کھڑے ہوں گے، بس اتنی ہی جگہ ہوگی جتنے میں سب لوگ کھڑے ہو سکیں، کوئی کہیں بھاگ نہ سکے گا۔ بھاگ تو اب بھی ہم کہیں نہیں سکتے اس دنیا سے۔ ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، ہر امت کا حساب ہوگا، پھر وہ گواہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ رسولوں کو بلا کے کیا پوچھا جائے گا؟ جیسے پیچھے آتا نا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے۔ کیا سوال ہوگا رسولوں سے؟ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو امتیں کیا کہیں گی؟ کہ پہنچایا، کیونکہ امتوں سے پھر پوچھا جائے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ یہ پیچھے سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے۔ رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ امتیں جواب دیں گی، ماذا عجبتم المرسلین، اور کوئی شخص جھوٹ نہ بول سکے گا۔ آپ یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، میکسیمم لوگ وہاں جمع تھے، آپ نے پوچھا، لوگوں سنو، کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا، میں نے بات پوری پہنچائی؟ الا هل بلغت، تو لوگوں نے کیا کہا؟ بلا، آپ نے پہنچا دی اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص جھٹلا نہ سکے گا کہ نہیں، مجھے تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تین دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پیغام آپ نے پہنچا دیا، میں نے سب کچھ ان تک پہنچا دیا، میں نے خیر خائی کا حق ادا کر دیا، میں نے اللہ کا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیا۔ جس طرح آپ نے خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا، اسی طرح اب امت مسلمہ کا فرض ہے، پوری امت کی حیثیت سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، پھر کنتم خیر امت۔ امت کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنے عمل یا قول یا فعل یا مال یا کسی بھی طرح حق کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جہاں بات نہیں پہنچی۔ اور پھر کچھ لوگ خاص طور پر اس کام کے لیے وقف ہونے چاہیے، جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک امت، ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ پھر مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری یہ بتائی گئی، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کے بعد عام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہا گیا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یعنی عورتوں تک بھی یہ ذمہ داری آتی، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. اس سب کی روشنی میں ہم کو خود اپنے سے سوچنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج تک حق کی کیا گواہی دی ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بحیثیت امت ہم نے کیا ذمہ داری نبھائی ہے؟ یہ جب سب کھڑے ہوں گے، زمین چمک رہی ہوگی، کتاب سامنے رکھی ہوگی، انبیاء آ جائیں گے اور گواہ بھی موجود ہوں گے، اور گواہ کے معنی کو اگر ذرا وسیع کر لیا جائے تو امت مسلمہ کے علاوہ جو بھی گواہ ہیں جو انسانوں کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے، اور پھر ان سب چیزوں کی روشنی میں جو فیصلہ ہوگا تو کسی پہ ظلم نہ ہوگا، تو ہم اپنا مقام سوچیں. پھر آپ دیکھیے کہ صرف ہماری امت نہیں ہوگی یا ہم لوگ نہیں ہوں گے، پوری دنیا اکٹھی ہوگی. کالے گورے، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہر دور کی امتیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کسی امت کے خلاف فیصلہ ہوگا یا اس کے عذاب میں جانے کا فیصلہ ہوگا، کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب آپ ہم کو تو بھیج رہے ہیں، ان سے پوچھئے جن کے پاس یہ سب کچھ تھا، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کیا صرف قرآن پڑھ لینا خوبصورت آواز سے یا حفظ کر لینا، حافظ بن کے کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے یا ایون پڑھ سمجھ کے پوری ہو گئی؟ نہیں. جب تک اس میسج کو خواہ ایک شخص تک ہی کیوں نہ پہنچائیں، یا ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا. آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو. ایک اگر بہت لمبے چوڑے فلسفے نہیں آتے، ایک بات اچھی آتی ہے، اسی کے ماہر ہو، وہی پہنچا دو. یعنی میکسیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفرٹ کی خود بھی بات پہنچانے کی اور امت کو بھی اس بات کی تلقین کرنے کی. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں کیوں نہیں رہے تھے؟ جہاں جہاں جا سکے چلے گئے، ہر طرف پھیل گئے. کیوں کیوں بار بار فوجیں جا رہی ہیں قسطنطنیہ کی طرف، اسپین پہنچ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو گھر میں چین نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا ان کا، اتنے ہزاروں میل ان کی حکومت تھی، اتنا مال و دولت آ رہا تھا، اب بناتے مکان اور رہتے آرام سے اور عیش و عشرت کرتے، انہوں نے تو زندگی کا مقصد یہ نہیں بنایا. لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس غرض کے لیے ہجرت کرتے ہیں؟ دنیاوی پریشانیوں سے، جنگوں سے اور بہت سی وجوہات سے تو مائگریشن بہت ہو رہی ہے. دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اپنے ملکوں سے، وطنوں سے، شہروں سے، گھروں سے نکالی جا چکی ہے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی سیاسی حالات کی وجہ سے، کوئی موسمی آفات کی وجہ سے، اور کچھ اور پریشانیوں کی وجہ سے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس غرض سے اپنے گھر باہر چھوڑ کر کہیں اور جائیں؟ کرسچن مشنریز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، کتنے باوصول لوگ ہیں. پاکستان کے ہر شہر اور ایون تو اب آپ دیہات بھی دیکھ لیں، تو جہاں پر یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ علاقے اور دنیا بھر کی سہولتیں چھوڑ کر افریقہ کے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں اور گاؤں میں اور دیہاتوں میں اور ہر جگہ انسانیت کی خدمت کے نام سے اور دراصل اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جگہ جگہ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں. وہ اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا. اور ہانکے جائیں گے، لائے جائیں گے. کون؟ الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کہاں لائے جائیں گے؟ الى جہنم، جہنم کی طرف. کس طرح لائے جائیں گے؟ زمرا، گروہوں کی شکل میں. فیصلہ ہو گیا، اب لوگ جہنم یا جنت کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. لیکن ایک ایک شخص اکیلا اکیلا نہیں جا رہا، بلکہ گروہ در گروہ جا رہے ہیں. زمرا زے میم رے سے مشتق ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آواز. عموماً جب بہت سے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں تو آواز یا شور کا ہونا لازم ہے، اور کچھ نہیں تو ان کے سانسوں کی آواز ہی ایک طرح کی وسپر پیدا کر دیتی ہے فضا میں، یعنی کہیں بھی لوگوں کا اکٹھ ہو تو مکمل خاموشی نہیں ہو سکتی. اسی سے پھر زمر کا معنی گروہ ہوا، گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جیسے سورۃ طور میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن لوگوں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گروہوں میں کیوں لے جایا جائے گا اور یہ گروہ کس بنیاد پر بنائے جائیں گے؟ اگر آپ دیکھیں تو کفر کی بیسیوں قسمیں ہیں، رنگ رنگ کے عقائد ہیں، تو ایک جیسے عقیدے کے ایک جیسی سوچ کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے. شرک کی کئی اقسام ہیں، کوئی کسی چیز کو پوچھتا ہے، کوئی کسی چیز کو پوچھتا ہے. مثلا جو سورج کو پوجنے والے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے، جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا. مثلا دنیا میں بھی انسان تنہا نہیں ہوتا، اکیلا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی کوئی ایفیلیشن، ایسوسیشن، تعلق، واسطہ، رشتہ، محبت، دوستی، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. تو المرء مع من احبہ، قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، جن کی طرح کی سوچ ہوگی، جن کی طرح کے عمل ہوں گے. اس لیے گروہوں کی شکل میں لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے فتبعوا امر فرعون، فرعون کی قوم نے فرعون کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم یا فرعون کا معاملہ کچھ سمجھداری پر مبنی نہ تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ پیش قدمی کرے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن، یعنی اپنی قوم کو لیڈ کرے گا. فأوردہم النار، پھر انہیں آگ میں نجا وارد کرے گا، یعنی فرعون کے فالوور فرعون کے ساتھ ہوں گے. پھر اسی طرح جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان میں سے بعض فرعون کے ساتھ ہوں گے، بعض قارون کے ساتھ ہوں گے، بعض حامان کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر تکبر کی وجہ سے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو فرعون کے ساتھ ہوگا، مال کی محبت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تو قارون کے ساتھ ہوگا. تو قیامت کے دن لوگ اپنے عمل اور اپنی سوچ کے اعتبار سے گروہوں میں بٹ جائیں گے، اپنے لیڈرز کے اعتبار سے کہ کس کے فالوور تھے. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور پھر اگلی آیت میں آتا ہے بئس الرفد المرفود. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جاہلی شعراء کا جھنڈا عمر القیس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی شاعروں کا بھی ایک گروہ ہوگا برے شاعروں کا، اور ان کا بھی ایک لیڈر ہوگا، اور جہنم کی طرف وہ سارے گمراہ کن شعراء کو ساتھ لے کے چل رہا ہوگا اور سامنے جھنڈا اٹھایا ہوگا. جیسے دنیا میں جھنڈا اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جھنڈے کو پہچان کے پیچھے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سائن کو فالو کرتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی اس ہجوم اور بھیڑ میں لوگ اپنے اپنے سائنز دیکھ کے وہاں پہنچ جائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کے پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس خاص حصے میں. یعنی قیامت کے دن جہنم کی طرف جانے کے لیے لوگوں کی گروہ بندی کر دی جائے گی، گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا سی کا، یعنی ہاتھ کے لے جائے جائیں گے، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں جیسے مجرموں کو عدالت میں جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، ان کا جرم ان پر چسپا ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں پولیس کے سپاہی آ کے پکڑ کر ان کے جرم کے مطابق خاص سیل میں ان کو جا کے بند کرتے ہیں، جیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہ ان کے اندر دھکیل دیے جاتے ہیں. جہنم میں بھی اسی طرح ہوگا، مخصوص قسم کے جرائم کے لوگ اکٹھے کر کے مخصوص دروازوں سے مخصوص ایریاز میں مخصوص طرح کی سزا میں پھینکے جائیں گے. یعنی جہنم کے ہر حصے کی سزا ایک جیسی نہیں ہے، جہنم کے کئی دروازے ہیں اور ہر دروازے سے خاص مقام پہ انٹری ہوگی اور خاص قسم کے لوگ وہاں پر ڈالے جائیں گے. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے یعنی جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جہنم کے دروازوں کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. لکل بابن ہر دروازے کے لیے, منہم ان میں سے جز ام مقسوم ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کیا گیا ہے. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے. قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ مخصوص قسم کا گناہ کرنے والوں کو مخصوص دروازے سے اندر داخل کیا جائے. اب کیا ہوگا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے, وقال لهم خزنتها, تو جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا, کیا کہے گا؟ الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے اندر تمہارے میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم, جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن کافروں پہ عذاب کی بات حق ہو گئی. سورۃ الملک میں بھی آتا ہے, کلما القی فیہا فوج, جب جہنم میں کوئی فوج, وہاں زمر کی بجائے لفظ فوج آتا ہے, فوج بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے نا, کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر, قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر, وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. ہر بار جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا, دربان ان سے سوال کریں گے, تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں خبردار کرنے والا آیا تھا, مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, اور تم لوگ زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. تب جہنمی حسرت سے کہیں گے, کاش ہم دنیا میں سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, لعنت ہے ان جہنمیوں پر. اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ہمیں جہنم کے داروغوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو جہنم میں پہنچنے والوں سے سوال جواب کریں گے, اس وقت ان سے کچھ سوال ہوں گے. پھر اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخصوص دروازے سے مخصوص مجرموں کو ڈالنے کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا, جیسے جیل کے اندر مجرموں کو لے جا کر فاٹک بند کر دیے جاتے ہیں, بڑے بڑے لوہے کے دروازے کلوز کر دیے جاتے ہیں, وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. سورۃ البلد میں آتا ہے, والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمۃ علیہم نار مؤصدہ, جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں, قیامت کے روز ان پر جہنم کی آگ ہوگی دروازے بند کی ہوئی. اسی طرح سورۃ الحمزہ میں بھی آتا ہے, وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, تم کیا جانو چکنا چور کرنے والی جگہ کیا ہے, اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی, وہ ان پر دروازے بند کی ہوئی ہے اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے, اور اتنا اندھیرا وہاں ہو جائے گا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا. یعنی دروازے بند ہونے کے بعد جہنم میں اتنا اندھیرا ہو جائے گا کہ کسی کو کوئی چیز نظر نہ آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں, کیا تم لوگ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سمجھتے ہو؟ ہرگز نہیں, جہنم کی آگ تو تارکول سے زیادہ سیاہ ہے. تارکول وہ ہوتی ہے نا جو سڑک بناتے ہوئے اوپر کالا سا مادہ جسے لک بھی کہتے ہیں وہ ڈالی جاتی ہے, اور وہاں پر سب لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. ظاہر ہے کہ کتاب سامنے ہو, اعمال نامہ سامنے ہو, گواہ ساتھ کھڑا ہو, کون انکار کر سکتا ہے؟ اس وقت تو انکار ہو ہی نہیں سکتا, سبھی اقرار کر لیں گے بلا, کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, اب جھوٹ بول کے کہاں جانا ہے. اس وقت آواز آئے گی, قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہنے والے ان میں. فبئس مثوى المتکبرین, کتنا برا ہے انجام تکبر کرنے والوں کا.